100%. Na przykład Airfryer Philips Obi Smart 2.0 XXL. 22 funkcje gotowania, termometr do żywności i technologia Rapid Air za 1459 zł. W ratach niecałe 1314 zł. Regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Aneta Aftoniuk. Jest 10:00. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Trwają przygotowania do przywrócenia kontroli na granicach, to już od poniedziałku. W Ząbkach po tragicznym pożarze nie ma wolnej soboty, od rana trwają rozmowy z pogorzelcami. Wchodzi w życie zakaz sprzedaży e-papierosów osobom poniżej 18 roku życia. Trwają przygotowania do czasowego przywrócenia kontroli na granicach. W miejscach, gdzie nie ma niezbędnej infrastruktury, pojawiły się mobilne punkty kontenerowe. Chodzi o takie miejscowości jak na przykład Gubin, gdzie po przystąpieniu Polski do strefy Schengen dawne posterunki graniczne rozebrano. Komendantka nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej Monika Musielak mówi, że kontrole prowadzone będą wyrywkowo. Te kontrole będą oparte o tak zwane profilowanie. Będzie to tak zwana inteligentna kontrola graniczna i na pewno nie będzie ona powodowała tego, że każdy podróżny będzie musiał się zatrzymać do kontroli. Funkcjonariusze Straży Granicznej, ale również służby współdziałające wiedzą doskonale, na jakich zasadach będą typowały do kontroli dany pojazd. Czasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą rozpoczną się w poniedziałek, mają potrwać do 5 sierpnia, choć MSWiA już teraz zapowiada przedłużenie tego terminu. W podwarszawskich Ząbkach, gdzie w czwartek wieczorem doszło do ogromnego pożaru bloku mieszkalnego, od rana trwają przesłuchania poszkodowanych. Przy szkole numer 3 ustawiono też specjalny autobus, gdzie do 16 będą pracować przedstawiciele ubezpieczyciela. Z poszkodowanymi w pożarze mieszkańcami, o tym, co teraz jest im najbardziej potrzebne, rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Od rana w lokalnej szkole pracują śledczy, chcą przesłuchać wszystkich mieszkańców i spisać to, co mają do powiedzenia w kwestii pożaru. Obok śledczych urzędują również pracownicy opieki społecznej. Do 16 będą wydawać pomoc doraźną i dary, żywność, środki czystości czy kosmetyki. Dla pogorzelców liczy się dziś każda pomoc. Najbardziej to finansowa, tak, bo ja jestem sama z dziećmi. Ja mieszkam chwilowo u rodziców, no ale ja nie będę też tam wiecznie mieszkać. Jestem też zapisana, że w razie czego, jeśli to będzie bardzo długo trwało, no to żeby mieszkanie tymczasowe mieć. Czasowy pobyt gdzieś, tak uciekłam jak stan, z niczym w piżamie, prawda? Władze Ząbek ulokowały w hotelach na razie 65 najbardziej potrzebujących pomocy osób. Mogą tam być przez miesiąc. Gmina wypłaca również zapomogę dla każdego mieszkańca osiedla w wysokości 8 000 zł. Nadal nie wiadomo, kiedy poszkodowani będą mogli wejść na teren pogorzeliska i zabrać to, co ocalało z pożaru. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A teraz w serwisie Polityka. Ekscytacja związana z moim wczorajszym spotkaniem nie jest ani uzasadniona, ani wskazana. Tak do komentarzy na temat swojego nocnego spotkania z politykami PiS-u i PSL-u odniósł się Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu w mediach społecznościowych napisał, że regularnie spotyka się z przedstawicielami skłóconych ze sobą obozów politycznych. Wszystkie informacje można zawsze podać w sensacyjny sposób. Nie ma mowy o wystąpieniu z koalicji, mówiła w śniadaniu w Trójce Barbara Oliwiecka z Polski 2050. Absolutnie ucinam te wszystkie spekulacje i to już powiedziałam, 100% zaufania do Szymona Hołowni, znam swój klub, nie ma absolutnie żadnego cienia takiego pomysłu. To, że ktoś rozmawia, nie oznacza, że zdradza, że knuje. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej dodała, że nocne Polaków rozmowy mogą źle się skończyć. Te nocne harce przy latarce moim zdaniem źle się skończą dla Szymona Hołowni. Oczywiście, że można rozmawiać i należy rozmawiać. Ja uważam, że my za bardzo się, że tak powiem, gryziemy, a za mało rozmawiamy. Ale od tego jest dzień i od tego są gabinety. A cała rozmowa do odsłuchania na YouTubie i stronie internetowej Trójki. Poziom wody w Wiśle na stacji Warszawa Bulwary spadł do 15 cm. To najniższy zanotowany poziom w tym miejscu od początku pomiarów. Kolejny rekord padł też na Narewskiej stacji Nowogród. W całej Polsce w 25 punktach odnotowano poziom wody poniżej minimum okresowego. E-papierosy zakazane dla nieletnich. Od dziś wchodzi w życie zakaz sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia wszystkich rodzajów papierosów elektronicznych z nikotyną i bez pojemników zapasowych, a także woreczków nikotynowych. Nowe przepisy wprowadzają całkowity zakaz sprzedaży wszystkich e-papierosów na terenie szkół, placówek medycznych, obiektów sportowych i rekreacyjnych.

budzi od razu sporo emocji, prawda? To widziałam też na naszych mediach społecznościowych Państwa komentarze przy zapowiedzi dzisiejszej audycji. Tam się od razu zaczęła intensywna dyskusja i bardzo dobrze, proszę ją kontynuować, będę tam zaglądać. No ale samo słowo agresja, kiedy połączymy je z zębami, z sierścią, z czterema łapami, no to czasem wręcz paraliżuje. I to właśnie przez strach, a może dzięki niemu właściwie należałoby powiedzieć, dzisiaj poruszymy temat agresji u psów, ale w kontekście obowiązującego w naszym kraju wykazu ras psów uznanych za agresywne. O tym, co na to nauka, opowiem za chwilę. Ale co Państwo na temat tej listy sądzą? 22 i 7 trójek. Otwieramy linie telefoniczne. Daję Państwu czas na telefonowanie. Można też pisać maile. głaskanie@polskieradio.pl. Podyskutujmy o tej liście ras psów uznanych za agresywne. No, w naszym studiu słyszeli Państwo, politycy dali przed chwilą popis różnych zachowań, pewnie pasujących nieco tematem do dzisiejszej audycji, więc może zróbmy tak, że teraz dla ukojenia Alan Parsons Project, a za chwilę przejdziemy do meritum wielkiego głaskania. Blind. Tu wielkie głaskanie w Trójce. Rozmawiamy dziś o wykazie ras psów uznanych za agresywne i psiej agresji w ogóle. Halo, halo, pani Józefino, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło słyszeć jedną z najbardziej błyskotliwych redaktorek Trójki. Och, pani Józefino, o psach, nie o mnie. Tak, tak, tak, tak. Ja w kwestii agresji, bo z tą agresją to jest tak, że jest i autoagresja u psów i agresja, która poczytywana jest jako agresja, a zupełnie co innego znaczy. Mhm. Chodzi mi o wypadek dotyczący mojego pieska sprzed tygodnia, kiedy to został napadnięty. Mój piesek Imbir ma 12 lat, więc nie jest już młodzieniaszkiem i został napadnięty przez psa dużo, dużo od niego, prawie trzykrotnie większego, którego widujemy jak w kojcu, kręci się, bo to jest przy drodze, niestety posesja jest nieogrodzona. Jasne. Jest taka stylowa, bardzo kiczowata, nowoczesna pseudo, jasne, ale jest niestety nieogrodzona. I kiedy widzimy, że ten pies rzeczywiście niesamowicie szczeka, prawdopodobnie tu sąsiadka powiedziała, że on właśnie w ramach, ja to chyba dobrze nazwę, takiej autoagresji, kiedy się kręci wokół swojego ciała w tym kojcu, tak jakby gonił ogon, tak? Pani Józefino. Halo, halo, pani Józefino. Tak? Najważniejsze pytanie, czy imbir jest cały i czy wszystko z nim w porządku, proszę powiedzieć. Nie, w tej chwili jest w trakcie leczenia, ale ja chcę powiedzieć o postawie. Ja jestem mieszkanką ściany wschodniej, więc tutaj niestety jestem zaziębiona i nie byłam w stanie złapać mojego psa w ramiona, kiedy widziałam, jak strzała leci z posesji nieogrodzonej, a państwo pięcioro, co ty zresztą tucza, przepraszam, Tyszowiec za Młynia. Mówię specjalnie to głośno, bo chcę o tym powiedzieć, jaka jest postawa ludzi, nie znających się kompletnie na behawioryzmie, na normalnych relacjach między zwierzęciem. Pani Józefino, czyli ten pies, który zaatakował imbira, on zwyczajowo siedzi... Ja myślałam, że go zagryzie. Dopadł od razu chwyt taki do szyi. On zwyczajowo siedzi w kojcu, tak? Zamknięty, nie wychodzi na spacery, nie widują go państwo. Po południe, sobota, państwo sobie wyszli, coś tam robili na posesji i wypuścili sobie w ramach, żeby piesek sobie pochodził. Jak jeden z mieszkańców powiedział... No ja myślałem, nie myślałem, że pani będzie szła po drodze publicznej, drugorzędnej. No i niestety mój piesek jest w tej chwili chory, ponieważ doszło do zakażenia. Bierze zastrzyki, bardzo cierpi. Ale chciałam też powiedzieć o czymś, że kiedyś też został pogryziony. Jest bardzo łagodnym stworzeniem, ukochanym synciem mojej córki. Ale imbir nigdy nie był agresywny. Dopiero postawę taką, chyba... Po pogryzieniu pierwszym, agresywną, tak? Wyrobiło w nim zachowanie psa sąsiadów, który kochany przez nas sąsiad trochę tak inaczej patrzy jako, jasne, jako rolnik. Pani jako Józefino, rolnik bardzo dziękuję za... Pani Józefino, bardzo dziękuję za ten telefon. To jest historia wspaniała w sensie takim, że daje przykład tego, jak ludzie nie potrafią zająć się psem, za którego są odpowiedzialni. Wręcz przeciwnie, niewspaniała w kontekście tego, co się z imbirem dzieje. Trzymam kciuki i proszę przyjąć wielkie głaskanie od Trójki, od całej naszej ekipy i proszę imbira za uchem pomiziać, żeby mu się wszystko zagoiło i żeby też tej psychicznej traumy, o której pani już wspomniała, że po tym pierwszym spotkaniu z agresywnym psem już zmienił swoje zachowanie. I historia pani Józefiny jest bardzo częstą historią, to państwo pewnie wiedzą też ze swoich obserwacji, szczególnie właśnie z miejsc pozamiejskich, kiedy pies jest na posesji, nie wychodzi na spacery, nie ma kontaktów z innymi psami, nie ma kontaktów też odpowiednich ze środowiskiem, w którym powinien umieć się odnaleźć, umieć funkcjonować. I nagle, kiedy ta brama się otworzy, albo kiedy pies w jakiś sposób uwolni się z tego swojego, użyję teraz mocnego słowa, ale zrobię to celowo, więzienia, bo tak to należy traktować, bo jest to ograniczanie środowiska, w którym pies funkcjonuje, to całego tego arsenału zachowań podlanego jeszcze ekscytacją, związaną z tym, że właśnie jest na wolności, że biegnie, że może wreszcie zrobić jakieś aktywności, których do tej pory nie mógł, no to bardzo często kończy się to pogryzieniem. Ale chciałam dzisiaj skierować naszą rozmowę na listę i na ten wykaz ras psów uznanych za agresywne, dlatego że nasza słuchaczka ten temat wywołała. Zapisałyśmy z Karoliną ten telefon i chciałabym, żeby teraz Państwo tego telefonu posłuchali. Nie powinno być takiej listy agresywnych psów, ponieważ każdy pies to nie zależy od jego rasy, czy jest agresywny, czy nie, tylko od ułożenia. To jest nieprawda, bo jest różnica między, jak mnie jakiś taki kundelek mały ugryzie, bull terrier albo rottweiler. To są rzeczywiście agresywne psy i zdarzały się, że były w rodzinach, gdzie niby były ułożone, a dochodziło do tragedii. Na pewno coś w nich jest innego niż w tych takich małych, jakichś, nie wiem, tam kundelkach czy innych rasy, mniejszej rasy psów. Ja się tak strasznie boję psów nawet małego, ale już jak widzę bull terriera, no to w życiu bym nie podeszła gdzieś bliżej. No i taki to właśnie telefon otrzymaliśmy do Trójki, do wielkiego głaskania od naszej słuchaczki, więc zacznijmy od tej listy. Moim zdaniem, mam takie podejrzenie, szykując się do dzisiejszej audycji i czytając od Państwa maile, czytając Państwa komentarze w naszych mediach społecznościowych, że temat agresji dzisiejsza audycja dopiero otwiera i że to nie będzie ostatnie nasze spotkanie poświęcone temu tematowi, ale zacznijmy od początku, czyli od tych prawnych uwarunkowań. Jest wykaz ras psów uznanych za agresywne. On obowiązuje w tym kształcie, w którym jest w tej chwili od 2003 roku. Jest na niej 11 ras. Amerykański pitbull terrier, pies z Majorki, bulldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski, tosa, rottweiler, akbasz dog, anatolian karabasz, moskiewski stróżujący i owczarek kaukaski. Proszę zauważyć, że nie ma na tej liście ani owczarka niemieckiego, ani amstafa. Sygnalizuję to, bo to jest dosyć istotne w kontekście badań, które mam dla Państwa i które zajmują się agresją u psów właśnie. Ale teraz, żeby mieć psa należącego do tych wymienionych ras, które są w wykazie ujęte, potrzebne jest zezwolenie właściwego organu gminy, czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta. I teraz to musi być ten organ gminy, który będzie właściwy ze względu na planowane miejsce utrzymywania psa albo prowadzenia hodowli. Taka osoba, która chce mieć psa z tej listy albo prowadzić hodowlę, musi o zezwolenie zawnioskować. Co trzeba zrobić w tym zawnioskowaniu? Jakie dokumenty trzeba złożyć? No trzeba podać rasę psa, płeć, imię, datę urodzenia, oznakowanie psa, czyli jeśli ma tatuaż, bo hodowla jeszcze stosuje tatuaż, to również należy go podać. Trzeba podać chip, trzeba podać numer rejestracyjny psa w związku kynologicznym, który jest zgodny z rodowodem i z metryką, oraz trzeba dołączyć krótki opis warunków, w jakich pies będzie przebywał, czyli wskazać, czy będzie to mieszkanie w bloku, czy dom z ogrodem i tak dalej. Niektóre gminy oczekują też dołączenia do wniosku, oprócz kopii rodowodu czy metryki, także kopii testów psychicznych psa, czyli już wiadomo, że trzeba je wykonać. Kopii testów szkoleniowych, czyli takich kursów prowadzonych przez trenerów psów czy behawiorystów, czyli znowu jest oczekiwanie, że pies z wykazu będzie szkolony. Wszystkich obowiązuje opłata skarbowa, ona zdaje się wynosi w tej chwili 82 zł za to wydanie pozwoleństwa. I potem, kiedy osoba, która chce mieć takiego psa albo chce prowadzić hodowlę, złoży wszystkie te dokumenty, to urzędnik podejmuje decyzję administracyjną i wydaje albo nie wydaje pozwolenie na trzymanie takiego psa albo na rozpoczęcie hodowli. No i oczywiście dodatkowo lokalne przepisy mogą też dokładać inne obowiązki na posiadaczy psów z tej listy. I na przykład gmina Zapolice, to jest w województwie łódzkim, wpisałam sobie po prostu do wyszukiwarki internetowej jakąkolwiek gminę, żeby sprawdzić, jak te przepisy lokalne funkcjonują i czy faktycznie gdziekolwiek są dodatkowe obostrzenia. No i w Zapolicach gmina ta podjęła uchwałę, która oprócz obowiązków która określa nie tylko obowiązki osób, które trzymają zwierzęta domowe, i te obowiązki dotyczą tego, żeby te tereny wspólne gminy były ochronione przed zanieczyszczeniem, no to w tej uchwale w gminie Zapolice jest paragraf o tym, że, i teraz zacytuję państwu, utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do jedyneczka, zabezpieczenia terenu nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar. Więc tutaj gdyby pies z opowieści naszej słuchaczki pani Józefiny mieszkał w gminie Zapolice, no to zdecydowanie już naruszyłby ten zapis. Ale jest też drugi punkt w tej uchwale. Wyprowadzania zwierząt poza terenem własnej posesji na smyczy, a psy należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, podkreślam, powinny być prowadzone w kagańcu. No i tak, bardzo uspokajająco wszystko to brzmi, kiedy ja o tym opowiadam, tyle że to jest, proszę państwa, fikcja. Bo o ile w Zapolicach wspomina się też o mieszańcach ras uznanych za agresywne, to sama ustawa dotyczy tylko i wyłącznie psów rasowych. A nie każda gmina uchwali sobie takie osobne przepisy także o mieszańcach. A wystarczy pies z pseudohodowli, mieszaniec właśnie, i już żadne obostrzenia nie obowiązują i żadnego urzędnika nie obchodzi, gdzie mieszka taki pies, kto się nim zajmuje, czy pies przeszedł testy psychiczne, czy przeszedł szkolenie, czy na przykład posiadacz karmi go w piwnicy, puszczając żywe kurczaki i pozwalając je zabijać. I to nie jest chwyt erystyczny, to co ja teraz państwu powiedziałam, tylko to jest moje prawdziwe wspomnienie z jednej z interwencji, w jakiej uczestniczyłam w ramach swojej pracy behawiorystki psów. I oczywiście my wiemy, że lista powstała, żeby chronić ludzi przed pogryzieniami przez groźne psy. I niewątpliwie każda z tych wymienionych ras na liście to jest duży, silny pies, którego pogryzienie na pewno może zrobić krzywdę, a wręcz może zabić człowieka, czy może zabić inne zwierzę. Co do tego nikt z nas nie ma wątpliwości. I oczywiście prawdą jest też, że wiele z tych psów, które są na liście, było przez ludzi zmodyfikowanych genetycznie właśnie do takich celów, żeby umiały zrobić krzywdę innemu zwierzęciu, bo na przykład wymyślono sobie takiego psa po to, żeby on pilnował pól uprawnych przed zniszczeniem przez inne zwierzęta, które tam na tym polu uprawnym, na przykład kukurydzy, buszowały i niszczyły uprawy. No ale teraz pytanie jest takie, jak się ma taka lista do faktycznych pogryzień w naszym kraju? No i odpowiedź państwa nie zaskoczy. Nie wiadomo. No nie wiadomo dlatego, że w Polsce nie prowadzi się takich statystyk pogryzień. Jakiś czas temu naukowczynie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także z Norweskiego Instytutu Badań nad Przyrodą podjęły taką próbę podsumowania, jakie psy najczęściej gryzą w Polsce i przyjrzały się setkom przypadków w latach 1944-2018. Ja już wspominałam państwu o tym, o tej analizie w którejś poprzedniej audycji, ale przypomnę ją, bo ona jest bardzo istotna w kontekście wyników. No i na miejscu tego raportu naukowczyń znajdują się mieszańce, które stanowią 31% zbadanych przypadków. Na drugim miejscu są owczarki niemieckie i to jest, sprawdzę sobie, 22,7%. I trzecie miejsce mają amstafy i to jest wynik 15,5%. Czyli ani owczarków niemieckich, ani amstafów nie ma w wykazie ras psów uznanych za agresywne. Czyli uznano, że one nie stanowią żadnego zagrożenia, a jednak gryzą ludzi najliczniej, zaraz po mieszańcach. Są też inne statystyki dostępne behawiorystom. Państwo też mogą je znaleźć. Te statystyki to są statystyki policyjne. Z 222 psów, które poddano obserwacji po pogryzieniu człowieka i te obserwacje prowadzono między 2009 a 2012 rokiem, z tych 222 psów 145 to były mieszańce różnych ras. I znów oczywiście tutaj jest widoczna ta niedoskonałość pomiaru, no bo to wynika z tego, ta liczba tych mieszańców, że na obszarze objętym badaniem kundelków było najwięcej. I tylko tego dowodzi ta statystyka, bo to nie jest statystyka dla całego kraju. To jest tylko wycineczek, fragment. No i teraz, właśnie dlatego ta szalona lista ras psów uznanych za agresywne dla mnie, dla behawiorystów w ogóle i dla ludzi zajmujących się zwierzętami, to jest po pierwsze kpina z bezpieczeństwa ludzi, ale również kpina z psów ujętych w tym wykazie. Bo istnienie takiej listy dla mnie osobiście, to jest moja osobista opinia, jest taką zasłonką, firaneczką którą aparat państwowy sobie tworzy, żeby odfajkować zadanie. No a że to jest bez sensu, no to mam wrażenie, że nikt się nad tym w ogóle nie zastanawia. No tak, zrobiło nam się w wielkim głaskaniu poważnie i ciężko, więc zanim zaproponuję Państwu chwilę oddechu przy muzyce i zanim wrócimy do tematu, to wiem, że jeszcze pan Bogdan czeka na linii, zdaje się. Halo, dzień dobry panie Bogdanie. Dzień dobry panie, no to czekam cierpliwie. Dziękuję bardzo, proszę mówić. Pani temat muszę przyjąć, bo właśnie chciałem powiedzieć o tym takim prawnym dualizmie, jaki jest w Polsce. Proszę mówić. Gdzie są listy psów agresywnych, a większość ludzi posiada psy przypominające rasę, czyli właśnie mieszańce, których nie obejmuje żadne ustawodawstwo. I żyjemy w takim państwie takiego dualizmu. I zdecydowanie ja tak. Ja miałem taki przypadek, kiedy właśnie taki pies przypominający doga Argentino zaatakował mojego bigla, którego żona wyprowadzała na smyczy. Sponiewierał żonę w rowie przydrożnym, psa pogryzł. Sprawa skończyła się w sądzie. Przy okazji okazało się, że ten dog terroryzuje całą okolicę, bo on dziwnym trafem jakoś się uwalniał z nieruchomości. Właściciel rzekomo nie wiedział, jak to się dzieje. I potrafił biec na podwórko, gdzie była otwarta brama, spenetrował to podwórko, jak nic czywego nie zobaczył, wybiegał i biegł dalej. W ten sposób sobie całą miejscowość terroryzował. No tak, bo wyszedł znowu z tej uwięzi, był na otwartej przestrzeni i w ramach przekierowania aktywności chwytał do pyska to, co było pod ręką, właściwie pod pyskiem. Wniosek mam taki, że psy groźne czy uchodzące za groźne powinni mieć mądrych właścicieli. Podpisuję się wszystkimi możliwymi kończynami pod tym wnioskiem. Jeszcze jedna sprawa niezwiązana już z piskami. Proszę. Uwielbiam panią za kulturę wypowiedzi. Panie Bogdanie, nie zakłócam. Ludzi w radio. Bardzo dziękuję, zakłócam te wszystkie głaski dla mnie. Skupmy się na zwierzętach. Bardzo dziękuję panie Bogdanie za ten telefon. Mam nadzieję, że ta nasza dyskusja rozpocznie być może. Zachęcę też kolegów dziennikarzy z innych stacji i z innych mediów do tego, żeby o liście ras psów uznanych za agresywne rozmawiać, ale merytorycznie rozmawiać, pokazując właśnie między innymi takie absurdy, o których sobie przed chwilą porozmawialiśmy. Dziękuję panie Bogdanie, do usłyszenia. I jeszcze pani Beata. Dzień dobry pani Beato. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani w sprawie listy, czy w sprawie agresji w ogóle? Ja w sprawie agresji Proszę. W ogóle. Właśnie taka sytuacja nam się zdarzyła kilkakrotnie z naszym sąsiadem, przemiłym pieskiem, który ma na imię Kapselek i jest Russell Terrierem. Mhm. Właścicielami tego pieska są starsi państwo, którzy chyba nie do końca rozumieją potrzeby tego psa. Ja mam pieska Nikosia. Nikoś jest takim wspanielem myśliwskim polskim, troszkę zmieszanym, ale z bardzo takim fajnym, dobrym charakterem. Natomiast niestety Kapselek wykazuje bardzo dużo agresji i właśnie wczoraj spotkałam panią sąsiadkę, która twierdzi, że to prawda, nasze pieski się nie lubią, ale my się lubimy. I zadała mi pytanie, co ona by mogła zrobić, żeby jednak ten piesek, który naprawdę wypuszczony luzem, rusza do ataku i tak się z nami stało, bo pogryzł Nikosia, pogryzł mu ogon. Nikoś jest sporym pieskiem, nie mógł sobie poradzić z takim małym pędziwiatrem. Państwo jakby nic nie robią w tym kierunku, żeby jakoś zmienić tą sytuację. I pytanie tej pani, która tak zatroskana o to, że ten Kapselek niestety tak jest naprawdę mocno pobudzony, zawsze nawet będąc na posesji rzuca się na ogrodzenie, rzuca się na siatkę, jeżeli ktoś, piesek jakiś przechodzi. Czy kastracja pomogłaby tym państwu opanować Kapselka? Kapselek ma 5 lat w tej chwili. Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie po prostu wychowania? Od razu będę wyjaśniać. Dziękuję bardzo pani Beato za to pytanie i za nakreślenie tej sytuacji, ponieważ ten pomysł na to, że kastracja rozwiąże wszelkie problemy z zachowaniami wyglądającymi na agresywne albo wręcz agresywnymi, pojawia się w naszym kraju właściwie zawsze. I to jest taka jedna moneta, która ma te właśnie dwie strony, że z jednej strony mamy agresywnie wyglądające zachowania psa, a z drugiej strony mamy pomysł opiekunów, że kastracja wszystkie te problemy rozwiąże, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, i to jest nieprawda. Kastracja, szczególnie przy samcach, rozwiąże problem tylko i wyłącznie włóczęgostwa, o tak bym to nazwała. Czyli jeżeli mamy psa, który ucieka z posesji i zwiedza świat na własną łapę, to faktycznie odcięcie mu testosteronu spowoduje przywiązanie większe do jednego miejsca. I to mamy zbadane naukowo. Natomiast jeśli chodzi o zachowania wyglądające na agresywne, ja specjalnie mówię tylko o tym, jak to widać, bo to nie zawsze jest konkretny rodzaj agresji, a tych rodzajów agresji jest mnóstwo. I od razu obiecuję Państwu, że o wszystkim, o tych wszystkich rodzajach agresji Państwu opowiem. Pewnie nie dzisiaj, ale w kolejnych naszych spotkaniach na pewno. Umawiamy się, dobrze, ja teraz podejmuję decyzję w tej dygresji swojej, że będziemy, otwieramy teraz cały cykl spotkań na temat psiej agresji. Są wakacje, lato nas w tym wszystkim ułagodzi, a będziemy sobie o tych trudnych tematach rozmawiać właśnie teraz. Więc wracam do kastracji. Kastracja nie spowoduje zmiany zachowania, jeśli to jest na przykład zachowanie powodowane instynktem łowieckim, czyli mówiąc krótko, tym powodem, dla którego pies poluje i próbuje złapać sobie jedzenie. Kastracja zmieni zachowanie na gorsze, jeśli to zachowanie jest prowokowane lękiem, o tak powiem, otwarcie. Dlatego, że testosteron u psów odpowiada nie tylko za zachowania seksualne, nie tylko za terytorializm, ale przede wszystkim za pewność siebie. Więc jeżeli kapselek jest przedstawicielem rasy, która jest bardzo szybko pobudliwa, jest też dodatkowo psem, który ma ograniczoną realizację swoich potrzeb wynikających z typu, jaki reprezentuje, więc jego frustracja być może wynika z tego, że on nie miał właściwej socjalizacji, nie miał właściwego oglądu świata, nie poznał się w tych krytycznych okresach rozwoju z innymi zwierzętami, w związku z tym nie jest w stanie zachowywać się prawidłowo, bo nie wykształcił dobrych wzorców zachowania. I teraz jeśli my mu ten testosteron jeszcze na to wszystko ciachniemy, to jego zachowanie będzie jeszcze gorsze, dlatego że on będzie potrzebował takiego wewnętrznego powodu do tego, żeby się wobec tych obiektów, których się może ewentualnie boi, zachować odpowiednio. A że jest terrierem, to raczej pójdzie na konfrontację z psem, którego nie zna i którego się boi, niż ucieknie, na przykład tak jak Hart. Więc za każdym razem, jeśli mamy już sytuację psa, który ugryzł kogokolwiek, czy inne zwierzę, czy człowieka, zawsze, za każdym razem musimy zacząć od diagnozy, z jakiego powodu to zachowanie się wydarzyło, a na pewno nie zaczynamy od kastracji. Dlatego, że jeśli takiemu psu zabierzemy pewność siebie, to jego zachowanie będzie jeszcze gorsze, bo on tym zachowaniem będzie chciał nadrobić braki hormonalne. To ja teraz milknę, Państwo biorą oddech i będziemy za chwilę rozmawiać o tym, jak to genetycznie ta agresja w psach się pojawia. Down, we're all for your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Ow, ow, ow, ow. I love to see you strut up and down the floor. Talking to me, that baby talk, I like it like that. Oh, yeah. Talk that talk, walk that walk. We'll be right back. whisper in my ear. Tell me that you love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out. Right off of my feet. Whoa, whoa, whoa, whoa. Boy, talk. Słuchają Państwo Wielkiego Głaskania w Trójce i dzisiaj rozmawiamy o wykazie ras psów uznanych za agresywne i psiej agresji w ogóle i od razu zapowiadam, że jest to pierwsza z cyklu naszych audycji poświęconych agresji psów. Jest z nami Pani Justyna. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry Pani Justyno, słucham. Witam. Ja tutaj chciałam stanąć w obronie piesków. Bardzo proszę. To znaczy tak. Nie wiem, czy mam rację, bo nigdy nie miałam kontaktu z behawiorystą, ani nikim takim, czy psychologiem, ale mam trzy pieski i te trzy pieski to są dwa łesy i jedna jamniczka. Łesy mają 10 lat, a jamniczka ma roczek. I teraz tak, jeżeli chodzi o geny, to jeżeli chodzi o moją opinię, to geny tutaj wydaje mi się, że nie mają nic wspólnego z agresją. Wydaje mi się, że geny, jeżeli mają na coś wpływ, to może na instynkt, na temperament, na to, jaki jest pies, czy to jest pies, który przyjmuje postawę obronną, czy może, nie wiem, jak te pieski, które latają za stadami owiec, czy byków gdzieś w Ameryce na ranczach. No to mają też inny temperament, prawda? Są stworzone do tego i chodzi o to, że my jako ludzie powinniśmy nauczyć się odczytywania sygnałów, jakie dają nam nasze zwierzątka, bo jeżeli ja wzięłam psy, to one są częścią mojej rodziny i ja traktuję ich jako członków swojej rodziny. I tak? Odpowiedzialność więc też leży na pani, prawda? Za zachowanie ich. Tak, jasne. Tak. I jeżeli ja brałam pieski, to od razu w momencie, kiedy przyjęłam je do swojego domu, zaczęłam czytać o rasie, o tym, jakie są, jaki jest ich temperament, czego potrzebują, jak je socjalizować i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi też właśnie o to, żeby psy były socjalizowane już od małego, żeby nauczyły się. Bo one, jeżeli świata, są zabrane, żeby się matki nauczyły, to tak, zdecydowanie. Tak, pani Justyno, a zapytam panią jeszcze tak przy okazji, czy pani się spotkała z takim określeniem gdziekolwiek, w internecie, czy gdzieś w rozmowach z innymi psiarzami, jak gen agresji? Oczywiście, że tak. No właśnie. Oczywiście, że tak. No ale jak gen agresji, skoro dla mnie to jest po prostu złe prowadzenie psa. Bardzo się cieszę, że pani o tym mówi i bardzo dziękuję, że pani ten temat podejmuje, bo ten gen agresji to jest taki mit, który za każdym razem on się nam gdzieś przewija, kiedy zaczynamy rozmawiać o agresji. Była kiedyś też taka sytuacja, to było już parę lat temu szczęśliwie i się nie powtórzyło, ale przywołam państwu tę sytuację, kiedy bardzo poważna osoba z życia kynologicznego w naszym kraju, polskiego, w publicznej telewizji, na antenie, powiedziała o genach agresji, robiąc ogromny wywód, oczywiście nie mający nic wspólnego z wiedzą naukową, nawet dostępną na tamten czas, opowiadając o tym, że są psy, które genetycznie są zaprogramowane na zabijanie. To był straszny skandal i to była ogromnie trudna sytuacja dla całego psiarskiego środowiska w Polsce. Na szczęście pani też miała na tyle kultury i rozumu, żeby poczytawszy wyniki badań przeprosić za to i wycofać się z tego. Natomiast kości zostały rzucone i to się wydarzyło. Ta kula śniegowa się rozpędziła i od tamtej pory mam wrażenie, że ten gen agresji wraca jak fala tsunami raz na jakiś czas. Za każdym razem, kiedy jakieś pogryzienie się wydarzy w Polsce czy gdziekolwiek na świecie i media o nim powiedzą, to pojawiają się znawcy internetowi, i biorę to w cudzysłów wielki, którzy ten gen agresji przywołują i powołują się na tę wypowiedź tej właśnie niesławnej pani. co jest oczywiście kompletnym absurdem. Zanim będę kontynuować wątek wywołany przez panią Justynę, czyli porozmawiamy sobie, jak ta rasa kształtuje osobowość psa, w ilu procentach, to jeszcze pani Joanna. Halo, halo, dzień dobry pani Joanno. Dzień dobry. Ja dzwonię tutaj okolic Bielska Białej. Mamy organizację, która zajmuje się ratowaniem zwierząt. To jest Fundacja Psia Ekipa. I powiem, może wypowiem się ze strony osoby, która jeździ na interwencję. Proszę bardzo. Dostajemy mnóstwo, po prostu mnóstwo zgłoszeń o psach, które są trzymane po prostu w kojcach i na łańcuchu w sposób stały. Są to zwierzęta naprawdę skrzywdzone. Są to zwierzęta, które nie mają dostępu do świata człowieka, ponieważ tam najzwyczajniej zostały uwięzione przez po prostu swoich właścicieli, bo nie użyję słowa opiekunów. Tutaj moim zdaniem z opieką to tutaj nie ma w ogóle mowy. I te zwierzęta naprawdę cierpią. To oprócz tego, że oczywiście przeważnie żyją w swoich odchodach, przeważnie bardzo często brakuje wody i od normalnego jedzenia, to są udręczone te zwierzęta psychicznie. Co więcej, również jeździmy na interwencje do tak zwanych pseudohodowli, gdzie jest zarejestrowane jakieś stowarzyszenie dziwne, i te zwierzęta rozmnażają. To w tamtym roku odebraliśmy 7 właściwie owczarków niemieckich, takich, które już były na krawędzi śmierci. Suczka dorosła, ważyła 14 kg, więc tyle co jej kościec. I te zwierzęta wszystkie, drodzy Państwo, oddaliśmy do adopcji. Mimo, że one bytowały tylko w kojcu i wyglądały naprawdę jak eksponaty do uczenia się psiej anatomii, to te zwierzęta znalazły troskliwe, cudowne domy. I mimo, że miały straszny start w życiu, to odzyskały swoją równowagę psychiczną. Ale to dlatego, że trafili do domów, gdzie nie chciano od nich od razu wszystkiego, gdzie te zwierzęta mogły w spokoju dojść do równowagi psychicznej. Bardzo często właśnie ludzie, którzy adoptują bądź kupują zwierzęta, chcą od tych zwierząt od razu wszystko. Od razu ich zasypują tą lawiną tych wszystkich komend, tych wszystkich poleceń. I są strasznie zadowoleni, gdy te zwierzęta nie wykonują tego, co oni by sobie życzyli. No tak, oczekują też czasem wdzięczności za to, tak. że dali dom, więc to zdecydowanie nie jest dobra droga. Ale bardzo się cieszę, pani Joanno, że daje pani taki przykład, bo te psy adoptowane po różnych strasznych sytuacjach, to jest też moment na to, żeby przypomnieć państwu, że mózg psa jest bardzo plastyczny i że pies jest w stanie wrócić z tej swojej psychicznej, emocjonalnej traumy na prawidłowy tor, prawidłowy, czyli zdrowy, w zdrowych reakcjach, tylko potrzebuje faktycznie pomocy dwunożnych. Więc jeśli tylko mają państwo siłę i wiedzę na ten temat, a siła czasem tylko wystarczy, bo od wiedzy mają państwo behawiorystów, to jak najbardziej można takim psiakom pomóc. Bardzo dziękuję za te głosy. Obiecałam, że powiem o tym, jak rasa wpływa na osobowość i przypomnę takie badania, z których wynika, że rasa kształtuje osobowość psa jedynie w 9%. I aby to sprawdzić, zbadano genetycznie ponad 2000 psów 128 ras oraz kundelki były w tym badaniu też wzięte pod uwagę. Przeprowadzono ankiety wśród 18 tysięcy posiadaczy psów, szukając potwierdzenia, czy konkretne cechy psów mają związek z genami i z rasą, czy nie. No i wiemy, że rasa to 9%, zaledwie. A reszta to jest wrodzony temperament, środowisko, w którym pies się wychowuje w tych okresach krytycznych swojego rozwoju, socjalizacja właśnie między innymi, czyli to, na co państwo zwracają uwagę w swoich telefonach, doświadczenia z innymi psami i kontakty z ludźmi. A zatem 9% to jest rasa. Więc jak to jest z tą listą, która do jednego worka wrzuca wszystkie psy określonej rasy, mówiąc, że te rasy to na pewno będą rasy agresywne? To kompletnie nie tak działa. A więcej państwu powiem, bo w ramach tych 9%, za które odpowiada rasa, też są różnice. I mamy na to naukowe dowody od 2019 roku. I to jest badanie wspaniałe. Profesorka z Uniwersytetu Harvarda i neurolog z Uniwersytetu Stanowego w Georgii przeanalizowali skany mózgów 62 psów i suczek 33 różnych ras. I przeanalizowali te skany mózgów pod kątem różnic w budowie mózgu, takiej fizycznej, fizjologicznej, spowodowanych selektywną hodowlą na zachowanie. I podam wniosek po ludzku, bo te wnioski naukowe czasem brzmią tak, że nie wiadomo, o co chodzi. Po ludzku wniosek z tego badania brzmi tak. Mózgi psów tej samej rasy, ale z linii użytkowych, różnią się od mózgów psów tej samej rasy, ale z linii wystawowych. No, wskazano korelację budowy mózgu z ważnymi dla danej rasy ośrodkami, czyli nagradzania, czyli węchu, czyli na przykład ruchu oczu, co w przypadku od choćby border collie ma znaczenie, czy owczarka niemieckiego, czy w ogóle psów owczarskich. Pokazano zachowania społeczne, percepcje, strach, przetwarzanie zapachów i obrazów. I co to oznacza? Ano na przykład to, że border collie, tak szalenie popularne w Polsce, jak, nie wiem, mlecze na trawnikach, mają różne mózgi, a więc różne zachowania będą miały również w zależności od linii, z jakiej pochodzą. A skoro mają różne mózgi, to i zachowanie będzie różne. Jaki jest więc sens wkładać wszystkie border collie do jednego worka, skoro one się tak silnie różnią od siebie? No więc jak w przypadku tej rasy, tej wiedzy o rasach wygląda nasz wykaz ras psów uznanych za agresywne, skoro wiemy, że jesteśmy w stanie wyhodować psa jednej rasy, czy dwa, czy trzy psy jednej rasy, które będą miały wręcz różną budowę mózgu i różne obszary w mózgu będą u konkretnych psów uaktywnione. I może być pies, który będzie bardzo pobudliwy, będzie bardzo intensywnie reagował na bodźce, a pies tej samej rasy będzie kompletnym jego przeciwieństwem. No więc w tym kontekście ta nasza lista ras psów uznanych za agresywne jest po prostu niezgodna z nauką. No taki wniosek państwu podrzucam. On jest mój. Państwo rzecz jasna mogą mieć własne zdanie na ten temat. Ale to oczywiście nie jest też tak, że wszystkie psy teraz z tej listy to będą anioły ze skrzydłami na czterech łapach. No nie. Bo oczywiście wiele ras przez dziesiątki, czasem setki lat było kształtowanych pod kątem tych konkretnych umiejętności, na przykład pogoni za uciekającym obiektem. Tutaj państwo wspomnieli o terierach, o psach myśliwskich, czy na przykład o Jack Russell terierze, czyli dokładnie o psach, które bardzo szybko mają reagować, mają błyskawicznie wypatrywać, no i mają złapać ten obiekt, który ucieka. No, można też w związku z tym po takiej hodowli przez setki lat spodziewać się po nich nasilonych zachowań typu łowieckiego. A opowiadałam państwu o sekwencji łowieckiej wielokrotnie już w Wielkim Gaskaniu. Proszę zerknąć do podcastów i tam to wszystko znaleźć. No ale uwaga, ważne, nie ma żadnych badań, które potwierdzałyby większą częstotliwość ataków przedstawicieli tych ras właśnie na ludzi czy na zwierzęta. Mało tego, kształtując rasy, ludzie dbali o to, żeby psy były bezpieczne dla nich samych. Czyli owszem, miały gonić zwierzęta, ale nie miały gonić ludzi. Nigdy ludzi, bo te zwierzęta, które w procesie hodowlanym goniły ludzi, czy zachowywały się agresywnie wobec ludzi, nie były dalej kojarzone i nie były przeznaczone do dalszej hodowli. No i drugi wniosek. Nie ma nawet półnaukowego dowodu na to, że niektóre rasy są bardziej agresywne od innych. I chciałabym, żebyśmy sobie zapamiętali te wnioski, no bo to nam uprości dyskusję o agresji psów w ogóle. No bo czy w związku z tymi wnioskami z dzisiejszego naszego spotkania możemy powiedzieć, że nie ma agresji wśród psów? Absolutnie nie. Psy potrafią zachowywać się agresywnie, ponieważ agresja jest elementem ich naturalnego zachowania. Ale psy też potrafią nad tym zapanować. Pod warunkiem, że ich potrzeby są spełnione, że ich naturalna potrzeba, taka, która wynika z tego, jakimi one są psami, może być codziennie realizowana. No i to właściwie tyle. Jeszcze na koniec państwu zadam to pytanie, co z tym mitycznym wręcz uściskiem szczęki tak zwanych groźnych psów. No, myślę, że to państwa zaskoczy, bo na przykład hiena ma uścisk szczęki 77